Znikają na dzień dobry. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mamy do czynienia z dużym wzrostem zakażeń, tak o nowych zachorowaniach koronawirusem, mówi rzecznik resortu zdrowia. Prezydent na rozpoczęciu roku szkolnego zachęcał rodziców do szczepienia dzieci przeciwko COVID. 115 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski tylko wczoraj odnotowała Straż Graniczna. W ciągu minionej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób z COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że mamy do czynienia z jego zdaniem dużym wzrostem zakażeń. Uznał, że w kolejnych dniach musimy być przygotowani na to, że liczba nowych przypadków będzie rosła. Ten dzisiejszy wynik ponad 360 zakażeń nie może też dziwić. Na tego typu wyniki w najbliższych dniach i tygodniach musimy być przygotowani. Musimy być przygotowani na to, że te wyniki będą większe. Ja przypominam, że my czwartą falę już mamy. To jest tylko kwestia, do jakich rozmiarów, do jakiej wysokości ta fala dojdzie. W szpitalach jest teraz 475 pacjentów covidowych. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 10 osób. Z kolei 55 chorych jest podłączonych do respiratorów. Uczniowie wracają do szkolnych ławek. Nauka ma być stacjonarna. To kolejny rok szkolny, podczas którego obowiązują zasady sanitarne w związku z pandemią koronawirusa. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w Kruszewie na Mazowszu była para prezydencka. Uroczystość obserwowała Katarzyna Ingram. Co mówił prezydent? Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zwrócił się do rodziców, żeby rozważyli szczepienie swoich dzieci. Jako prezydent Rzeczypospolitej zachęcam Państwa do tego, aby dzieci zaszczepić, ale chcę także, żebyście Państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia w tej kwestii decyzji. Akcja dobrowolnych szczepień rusza w szkołach od września. Prezydent dodał, że ma nadzieję, że lockdown w szkołach nie będzie już konieczny. Natomiast pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mówiła, że pandemia uświadomiła uczniom wagę relacji. Oczywiście to jest podstawowe zadanie szkoły, aby przekazywać Wam wiedzę. To jest również miejsce, a może przede wszystkim miejsce spotkań, miejsce budowania właśnie dobrych relacji. Dziś do nauki w ławkach wraca ponad 4,5 miliona uczniów. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali wczoraj 115 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. 93 próby zostały udaremnione przez strażników. Rzecznik Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, powiedziała, że zatrzymano 22 nielegalnych imigrantów. Wśród tych 22 osób dominują obywatele Iraku, jest ich 11. Dodatkowo zatrzymaliśmy 10 obywateli Syrii oraz jednego obywatela Somalii. W sierpniu było ponad 3,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. Z czego udaremniliśmy ponad 2,5 tysiąca takich prób, a prawie 1000 nielegalnych imigrantów zostało przez nas zatrzymanych. W sierpniu, analogicznym okresie, w roku ubiegłym nie było takich prób nielegalnego przekroczenia granicy, nie zatrzymaliśmy żadnych nielegalnych imigrantów w tym czasie. Zdaniem władz polskich i Unii Europejskiej zwiększona liczba migrantów jest efektem polityki Aleksandra Łukaszenki, który próbuje w ten sposób zdestabilizować sytuację na zachodzie Europy. Brytyjczycy negocjują z talibami, aby pomóc w ewakuacji ludziom, którzy utknęli w Afganistanie, a mają prawo, by przybyć do Zjednoczonego Królestwa. Ci, którzy bezpiecznie dotarli już na wyspy, od razu dostaną pełne prawo pobytu. Walczyli z talibami przez dwie dekady. Teraz Brytyjczycy negocjują z nimi w stolicy Kataru, Doszę. Dunkierka przez WhatsAppa. Tak próby ewakuowania ludzi, którzy utknęli w Afganistanie, określił minister obrony Ben Wallace. A ci, którym uciec się udało, zostali właśnie objęci operacją Warm Welcome. Ciepłe powitanie. Powitanie tych, którzy przez ostatnie 20 lat byli uszami i oczami Brytyjczyków w Afganistanie, często ratując im życie. Spłacamy dług edukacją dla ich dzieci, opieką zdrowotną i mieszkania. Mówi BBC Victoria Atkins z brytyjskiego MSZ. Brytyjczycy ułatwią Afgańczykom pozostanie w kraju. Od razu dostać mają oni pełne prawo pobytu. Będą mogli pracować, uczyć się i pobierać zasiłki bez ograniczeń. Dotychczas dostawali tylko wstępne 5-letnie prawo pobytu. A wszystko to wiąże się z kosztami. Rząd przeznaczy więc 20 milionów funtów na mieszkania, dodatkowe miejsca w szkołach i wsparcie służby zdrowia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chorzów, Bytom, no a my wracamy do Zabrza, do kopalni i sztolni Królowa Luiza, gdzie już pojutrze rozpocznie się Festiwal Muzyki Elektronicznej Carbon Silesia Festival. Przed godziną podziwialiśmy kopalnię, teraz czas na zwiedzanie budowanej aż 64 lata sztolni. Po podziemiach wciąż oprowadza nas przyodziany w kask pan Damian Wilczek z Muzeum Górnictwa Węglowego, a towarzyszy mu nasz reporter Paweł Turski. Panowie, co teraz? Teraz opuszczamy tak jakby kopalnię i wchodzimy do sztolni. To w czym w takim razie te dwie rzeczy, no bo to tak kopalnia, no to wiemy, się wydobywa. Ale sztolnia nie jest to słowo aż tak często używane, no to czym w takim razie jest sztolnia sama? Sztolnia odprowadzała woda z podziemnych wyrobisk górniczych, kopalni Królowa Luiza, ale czyli i nie... taki kanał. Kanał sztolni, tak. To można powiedzieć tak, że mamy to takie poziome wyrobisko i tutaj spływała woda. Woda do wylotu sztolni. Czyli tutaj, gdzie teraz idziemy, to kiedyś woda płynęła? Tak. To już jesteśmy właśnie w sztolni. Tutaj ten kanał sztolniowy. Woda gdzieś zalegała do 1,40 m, 1,50 m. Można było pływać. Można było pływać, oczywiście. I sztolnia odprowadzała wodę z dwóch kopalni, nie tylko naszej, ale i drugiej, oddalonej o 14 km od nas, w Królewskim Hucie, to dzisiejszy Chorzów. A oprócz tego około 25 kopalń prywatnych też było podłączonych do kanału sztolniowego, bo nie było pomp. Na osi tej sztolni powstała cała zachodnia część dzisiejszej metropolii śląsko-zagłębiowskiej. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Czyli to wszystko, co jest pomiędzy Katowicami a Gliwicami, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, to wszystko powstało z powodu budowy sztolni. I tak powstało na Śląsku górnictwo, a wokół górnictwa inne zakłady przemysłowe i osiedla wybudowane specjalnie dla pracowników tych zakładów, cała infrastruktura społeczna, później połączono to drogami, potem powstała kolej. Właściwie dzisiaj drogowa trasa średnicowa, która jest takim kręgosłupem komunikacyjnym metropolii, idzie po śladzie sztolni również. Idziemy dalej. Ja już się niczego nie spodziewałem, a tu poprocie nagle. Tak. Od kilku lat u nas światło, wilgoć i proces fotosyntezy. Mamy mchy i paprocie. Z takich paproci kiedyś powstał węgiel. Może za miliony lat także z tych paproci będzie węgiel. I to samo. Nikt tego tutaj nie siał, nie zasadził, nie zasiał, a takie coś nam się tutaj pokazuje. Natura swoje odzyskuje, można powiedzieć. Tak, tak. Po prostu wygląda na to, że ona po prostu robi porządek. Cały czas próbuje zatrzeć te ślady ignorancji i psucia tego wszystkiego. Teraz już tak drewniana, nowoczesna bardziej podbudowa tutaj chodnika i to jest ten tak zwany, no niby pod ziemią, ale port, tak? Tak, to jest port. Port, gdzie turyści wsiadają lub wysiadają z łódek, bo odbywa się tutaj transport łodziami ponadkilometrowej trasy w dwie strony. To ja wskakuję do łódki, chyba najbardziej ekscytujący moment. Bardzo dziwne uczucie jednak. Da się przyzwyczaić? Da się przyzwyczaić. Trasa wodna najdłuższa w Polsce. My będziemy płynąć tym starym traktem węglowym, gdzie łodzie płynęły do lat praktycznie 40. tylko XIX wieku. Założył go miejscowy... Tak jasno, to chyba kiedyś tak jasno nie było. Bo jakaś załoga przecież pchała tą łódź. Jeden łodziarz pociągał się i wprawiał praktycznie siłą własnych mięśni w ruch ten zestaw. Zestaw z tego portu, gdzieśmy go zwiedzali, nawet i 5 godzin trwało spłynięcie taką trasą. Czasami jak teraz tutaj płyniemy, to robi się ciemno, ale już mamy jakieś pokazy świetlne wręcz. Można przerażenie dostać. Tak. Bardzo pięknie to wygląda i tutaj mamy narrację skarbnika właśnie tego naszego ducha kopalni, który dobrych górników wynagradzał, a złych karał i utrzymywał dyscyplinę pod ziemią, a także ich ostrzegał przed niebezpieczeństwami. Wierzymy, że to skarbnik nam tutaj pomaga. Lubię czasem ludzi postraszyć i trochę głupot porobić. Widzę to światło, to my wypływamy na powierzchnię, na jakiej będziemy w głębokości, to już jesteśmy na równi z poziomem morza, no nie, ale pewnie z poziomem gruntu. Tak, różnica terenu od tego miejsca, gdzieśmy rozpoczęli, do tego, którym w tej chwili żeśmy dopłynęli i wypływamy na powierzchnię, mamy około 40 metrów. I taki był cel, żeby bez użycia pomp tą wodę odprowadzić. Taki właśnie był cel drążenia sztolni, grawitacyjny. No tutaj to już tak bardzo współcześnie, jakbym korytarzem metra szedł. Tak, bo za tego, że sztolnię mamy otwartą cały rok, to i zimą można tutaj płynąć. Ale zimą turyści nie wypływają na powierzchnię, tylko tu w tym porcie zimowym wychodzą. Słychać było innych przewodników. Nas oprowadzał pan Damian Wilczek z Muzeum Górnictwa Węglowego. To wyjście z kanału, o którym mówił pan Damian, wyjście z kanału sztolni jest również zalecane w czasie trwania festiwalu Carbon Silesia Festival. W najbliższy piątek i sobotę koncerty odbędą się w niezwykłej przestrzeni na powierzchni. Mamy dla państwa zaproszenia na Carbon Silesia, festiwal muzyki elektronicznej pod patronatem Trójki. Trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl. Mailowo proszę odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Gdzie w Zabrzu, w jakim miejscu odbędzie się Carbon Silesia Festival? Trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl. Z niego model, tak by śpiewać. To model, 25 minut po godzinie 13. Mamy zwycięzcę, pani Anita z Katowic, tak? Oczywiście odpowiedziała pierwsza prawidłowo w naszym konkursie. Gdzie? Dokładnie w Zabrzu. W jakim miejscu odbędzie się Carbon Silesia Festival? Oczywiście w kopalni sztolni Królowa Luiza. Serdecznie gratulujemy. Pani Anita otrzymuje podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Pozostałych państwa zachęcam do słuchania Trójki. Jeszcze tam gdzieś przygarść zaproszeń powinna być. Zabrze, sztolnia Królowa Luiza. W najbliższy piątek i sobotę 3 i 4 września Festiwal Muzyki Elektronicznej w naprawdę niezwykłym miejscu pod patronatem Trójki. Też tam będziemy, więc proszę uważnie nasłuchiwać. A w sprawie zaproszeń? Proszę się nie poddawać. Są! Gdzie wszyscy mają? Okazuje się, że są. Jest ich więcej niż kiedyś. Modliszki i ich niespotykane dotąd występowanie w miastach monitorują naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego proszą internautów o udostępnianie w sieci zdjęć tych owadów i przypominają, że modliszka jest w Polsce objęta ochroną. Zdawaliśmy się zorganizować taką akcję, ponieważ w tym roku zaobserwowaliśmy olbrzymi wysyp informacji na temat modliszki. Agnieszka Soszyńska-Maj, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Zobaczyliśmy, że tak ludzie zamieszczają to w internecie, na Facebooku. Nagle okazało się, że tego jest naprawdę sporo, jest to jakieś nowe zjawisko. Ta modliszka pojawiła się w dużej ilości faktycznie w tym roku w Łodzi. Modliszka jest w Europie Środkowej owadem uważanym za gatunek zagrożony. Dr Marek Michalski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Z tym, że to oczywiście nie znaczy, że grozi jakieś niebezpieczeństwo ogólnie w skali świata. Ten gatunek występuje na bardzo dużym obszarze, sięga aż do Indonezji praktycznie. Natomiast w krajach takich jak Polska, Niemcy czy inne kraje Europy Środkowej i Środkowo-Zachodniej rzeczywiście jest gatunkiem spotykanym rzadko. Na południe Europy jest już pospolity, natomiast u nas jest rzadki na tyle, że jest uważany za zagrożony. Taki pomysł, żeby jakby zebrać te informacje, zebrać te znaleziska, zebrać te dane, i żeby sobie w ogóle zobaczyć, uświadomić sobie, jak duża skala jest tego zjawiska i tak naprawdę zachęcić mieszkańców, żeby informowali na ten temat. Miała w sumie na celu trochę informacyjnie. Dla człowieka nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. Modliszka nie jest nami zainteresowana. Jest to owad drapieżny, który żywi się po prostu mniejszymi od siebie owadami. Z tym, że z modliszkami ogólnie sprawa ma się tak, że one są dość kontaktowe, to znaczy one reagują na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Jeżeli zauważymy modliszkę i zbliżymy się do niej, to modliszka też nas zauważy i będzie starała się nas odstraszyć. Będzie udawała po prostu coś bardzo takiego groźnego, dużego. Osoby niewiedzące, o co chodzi, tak mogą w tym momencie uznać, że modliszka atakuje, że może coś im zrobić. Tymczasem owad długości tych kilku centymetrów, no 7-8, człowiekowi raczej żadnej krzywdy zrobić nie może. Ona będzie starała się po prostu straszyć, tak? To wygląda na dość groźnie, rzeczywiście, natomiast nie jest w stanie fizycznie żadnej krzywdy zrobić człowiekowi. Modliszka jeszcze całkiem niedawno, niecałe 20 lat temu, na początku XXI wieku, to w Polsce była naprawdę na pojedynczych, izolowanych stanowiskach, w małych populacjach, w okolicach Lubelszczyzny i gdzieś tam Sandomierza, tam gdzie jest ciepło, gdzie są łagodne zimy. Była wielkim ewenementem, jeżeli ktoś gdziekolwiek indziej by ją zobaczył. Natomiast przez ostatnie lata zaczęła się rozprzestrzeniać po Polsce. Coraz częściej słychać było na temat częstszych znalezisk, częstszych obserwacji. Natomiast no to czegoś takiego, o czymś takim, co ma miejsce w tym roku w Łodzi, no ja nigdzie nie słyszałam, nie? Ani w mediach, ani od znajomych, ani gdzieś w literaturze. Teraz jeszcze jak spływają te informacje od mieszkańców, to naprawdę jest to niesamowite, jak dużo osób taką modliszkę w mieście, w środku miasta, w blokach spotkało. Nie w mieście, ale gdzieś w jakiejś małej miejscowości w czasie wakacji. Gdzieś widziałem modliszkę, nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili, gdzie to muszę przeszukać zdjęcia w telefonie, ale naprawdę niezwykły widok. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do badań nad modliszką, to zachęcamy, by zrobił zdjęcie owadowi. Nic więcej, tylko zdjęcie. Wpisał miejsce i datę w wpisie w mediach społecznościowych Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Nad modliszkami pochylił się nasz reporter Stanisław Perzyna. Polecamy Państwu, jeśli mają Państwo ochotę także jako pamiątkę z wakacji, taką właśnie bezkrwawą, to również trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Proszę podesłać taką pocztówkę entomologiczną. Udostępnimy ją na naszych stronach internetowych tym wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli być może na żywo, być może w wakacje właśnie takiego niezwykłego widoku modliszki. 26 minut pozostało do godziny 14. Nie wiem, też trzeba by przeszukać nie tylko telefon, ale także internet. Nasz wierny słuchacz podsyła być może to taki mem, który krąży po internetach właśnie z modliszką. Ach, to takie paskudztwo zobaczyć z bliska, to rzeczywiście z podpisem. Jakiś ty dobry, kochanie. Pamiętają Państwo, nie bez przyczyny, to było 1 kwietnia, tak? Właśnie prezentowaliśmy kilku artystów reprezentujących nowy gatunek muzyczny Beck Song. Tak, właśnie 1 kwietnia. 16 minut do 14. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. No i to jest właściwa postawa. Tak trzeba żyć na początku nowego roku szkolnego. Nie wstaję dzisiaj z łóżka. Ach, lenistwo. Jak ten nowy rok się wlecze. Nowy rok szkolny, rzecz jasna. Nie pędzi, nie pędzi. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry panom. A umie pan tak na szóstkę sześć razy powiedzieć dzień dobry? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W ten jakże... piękny, radosny dzień, kiedy rodzice mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Witamy państwa. Tak, dziś nie pomówimy o szkole. Właśnie, żeby być troszeczkę na przekór. Na przekór, ponieważ szkoły no, nie kochamy, może powiemy w ten sposób. Pomówimy o tajemniczych osobach. Tak, choć z drugiej strony czasy, w których po prostu ktoś zajmował czas i mówił, co trzeba zrobić i byliśmy za to chwaleni, teraz trzeba wymyślać siebie, to jest najgorsze. No to bywa trudne. Przed nami Jacek Fedorowicz. Pani nie wie, kto ja jestem. Pani nie wie, kto ja jestem, ja realnie chcę uprzeć panu, że pożałuje pani jeszcze, odtrącając dziś mnie. Od co pani na mnie patrzy, pozory mylą, to jest maska jak w teatrze. Pani nie wie, kto ja jestem, pani nie wie nic. Bo może ja jestem czuły i tkliwy, w miarę brutalny, może kochałbym jak nikt, może razem bylibyśmy tak szczęśliwi. Pani nie słucha, proszę zostań, stać! Pani nie wie, kto ja jestem, zbyt pochopnie pani sobie ze mnie kpi. Ryzykownym będzie gestem pokazanie mi drzwi. Ja ostrzegam, proszę pani, przeproszenia to już potem będą na nic. Pani nie wie, kto ja jestem, pani nie wie nic. A może ja w kolejnictwie mam wpływy, że tak wyglądam, to może nawet zwiększa wpływ. Pani ze mną miałaby te perspektywy. Pani odchodzi, błagam panią, stać! Pani nie wie, kto ja jestem, z kim właściwie do czynienia pani ma. W sercu wulkan, w duszy western, lecz kamienna twarz. Torskie duży mięśni zanika, ale trzeba spojrzeć głębiej, proszę pani. Pani nie wie, to ja jestem, kim ewentualnie mógłbym być. Z panią. No, pani nie wie, kto ja jestem, pan wie, kto ja jestem. Teraz już wiem, ale muszę przyznać, że piosenka taka trochę, tu taki, próba niewydostania się desperata po prostu z wnętrza. Gdybym mógł, to bym pokazał, ale nie bardzo mogę. Tutaj no takie w ogóle, to bardzo na granicy natarczywości był ten. No co, bo to są liczny tego typu osobnicy. Czy ty wiesz, kim ja jestem? No właśnie, i właśnie to jest mam taka... Mam wujka w prokuraturze. Samo nakręcająca się spirala. Im bardziej próbuje pokazać tenże mężczyzna, tym bardziej człowiek... Tym bardziej nie ma czego. Tym bardziej nie ma czego i człowiek chce tym bardziej uciekać. Osoba dana, która tego człowieka A może spotkała. To jest taki tajemniczy Dobromir, który mówi, spróbuj. Sprawdź mnie. O, z tym wzrokiem to pasuje, tak. A z tym wzrokiem, tak. No, spróbuj, czasami też mnie. Tak próbuję, tak, ale raczej mi nie wychodzi, bo wszyscy widzą, kim ja jestem i nie mam większych szans tutaj na wpływy. Podobno to pierwszych kilka sekund, kiedy sprawiamy to pierwsze wrażenie. Potem już jest trochę ciężej. Potem człowiek się odwraca, rozmówca się odwraca na i przykład. Odchodzi. Po pytaniu, czy ty wiesz, kim ja jestem. Tak. Dobrze, to spróbujmy teraz posłuchać, znaczy spróbujmy, posłuchajmy. No, możemy nawet posłuchać, nie próbować, tak. Skeczu Jerzego Skoczylasa.